เรียกว่าการทำงานในเชิงพื้นที่ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เราก็ทำงานมาโดยลำดับนะครับอย่างเช่นในการจัดเบื้องต้นเรามีการจัดเวทีเชิญผู้สูงคุณวุฒิผู้แตกต่างทั้งมีความคิดต่างทั้งทุกฝ่ายมาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองของจังหวัดถึง2ครั้งนะครับจากนั้นเราก็จะมีเวทีคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจัดไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่ว่าการอำเภอแล้วก็เราได้จัดแข่งขันฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเพื่อความรักความสามัคคีที่มหาวิทยาลัยชัดเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาจัดงานบุญสัมภะเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และล่าสุดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่29ก็เป็นกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดมหาสารคามทั้งหมดก็คือการบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่จะร่วมกันสร้างความรักความปรองดองความสมานฉันท์ซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากท่านพลตรีชัยพรรัตแพทย์นะครับรองแม่ทัพน้อยที่2ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านแม่ทัพภาคที่2ครับซึ่งท่านติดภารกิจมาเป็นประธานให้กับเรานะครับแล้วก็มีทางผบ.พล.6นะครับมีทางผบ.กองกำลังสาวความสงบเรียบร้อยแล้วก็อดีตสสสวผู้มีความคิดเห็นต่างทุกฝ่ายไปร่วมกันกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอบต.ทุกตำบล นะครับไปร่วมกันคนประมาณ 15,000 คนแล้วก็เป็นสิริมงคลที่เราได้มีการถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูลและกล่าวคำปฏิญาณที่จะสร้างความรักความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามร่วมกันต่อหน้าพระบรมธาตุนาดูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นพันธสัญญาเป็นคำสาบานร่วมกันที่เราจะช่วยกันต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งในโอกาสที่ครบ150ปีของจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของในเชิงพื้นที่นะฮะเราก็ได้จัดชุดวิทยากรกระบวนการลงไปดำเนินการจัดเวทีเสวนาทั้งในระดับตำบลและในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านซึ่งกำหนดให้เสร็จสิ้นทุกหมู่บ้านทั้ง 1,499 หมู่บ้านเนี่ยภายในวันที่30มิถุนายนซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าหลายอำเภอเสร็จครบถ้วนไปแล้วก็อยู่ระหว่างการสรุปรวบรวมความเห็นของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเป็นอยู่การประกอบอาชีพต่างๆความต้องการในการช่วยเหลือการพัฒนาหรือแม้แต่ข้อเสนอแนะในการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การปฏิรูปประเทศครับซึ่งเราจะรวบรวมปัญหาของทุกอำเภอความเห็นของทุกภาคส่วนที่ได้มาจากระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยมาสังเคราะห์เบื้องต้นแล้วเราจะจัดเวทีใหญ่เป็นเวทีเสวนาในระดับจังหวัดในวันที่9กรกฎาคมนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งจะเป็นเวทีที่จะรวบรวมความคิดครั้งสุดท้ายนะฮะที่ก่อนที่เราจะเสนอไปที่ทางกองทัพกรมรพักสองแล้วก็ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องของจังหวัดมหานครทิศทางในการพัฒนาทิศทางในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดทิศทางในการที่จะนำพาจังหวัดมหาสารคามไปสู่กระบวนการในระยะที่2ที่3ก็คือการปฏิรูปแล้วก็เรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปครับ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ผ่านมาที่จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการขึ้นนะคะจะมีทั้งเรื่องของรูปแบบของการสร้างเวทีปรองดองสมานฉันท์และกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังเสียงของประชาชนกันนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรและพึงพอใจแค่ไหนกับการเข้ามาดำเนินงานบริหารประเทศภายใต้การดำเนินคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการดำเนินงานในรูปแบบของมหาสารคามโมเดลแล้วค่อยกลับมาสนทนากับท่านผู้ว่านพวัชสิงห์ศักดากันต่อค่ะ ปี2558มหาสารคามครบ150ปีอยู่ดีกินดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน พัฒนาก็ดีนะคะแล้วก็อยากให้พัฒนาไปในการด้านการส่งออกแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวค่ะของแต่ละจังหวัดแต่ละภาคอย่างเงี้ยโดยเฉพาะภาคอีสานก็อยากให้มีมากขึ้นค่ะ อยากจะให้อยู่สักพักหนึ่งเพื่อที่จะปราบสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากบ้านเมืองเราก็อย่างพวกคอร์รัปชันพวกนักการเมืองที่โกงกินประชาชนอย่างถนนหนทางที่มีงบประมาณไปแล้วยังไม่ได้เอาไปดูแลรักษาปรับปรุงของชาวบ้านอย่างนี้ครับคือรากหญ้าเราต้องดูแลมาให้หมดนะครับผม มีทหารนั่นมาความอึดอัดใจเราหายหมดเลยเราไม่อึดอัดใจแล้วเราพอใจระดับหนึ่งเราอยากให้มันเคลื่อนได้เดี๋ยวนี้มันเคลื่อนไม่ได้ต่อไปนี้ก็เคลื่อนได้เรามีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว ให้มาพัฒนาอะไรที่มหาสารคาม โอ้พัฒนาคนก่อนคนทั้งทุกช่วงอายุเด็กด้วยผู้ใหญ่คนแก่ต่อไปคนแก่จะเยอะเดี๋ยวนี้เราต้องพัฒนากลุ่มนี้ให้มากด้วย ครับก็อย่างน้อยนะครับก็ชาวไร่ชาวนานะครับก็ได้เงินนะครับจากที่ค้างกันมานานแล้วก็สะสางปัญหาต่างๆแล้วก็ความสามัคคีนะครับแต่ละจังหวัดก็ดีขึ้นเพราะว่าหน่วยที่มาเกี่ยวกับพวกทหารที่มาดูแลประเทศชาติตอนนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับประชาชนก็ปองดองรักใคร่กันดีขึ้นครับก็อยากให้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นสนใจเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็พ่อค้านะครับก็ต้องค้าต้องขายนะครับก็ดีขึ้นครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็ยากเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นครับ ปี2558มหาสารคามครบ150ปีอยู่ดีกินดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน นั่นก็คือเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานบุญประเพณีที่ยังเห็นว่าควรจะจัดให้มีเรื่องของการสืบสานประเพณีที่ผนวกเข้ากับงานปรองดองสมานฉันท์เหมือนอย่างบุญสัมภะหรือว่าบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูลคราวนี้เมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงการระดมความเห็นจากประชาชนแล้วก็จะมาจัดเวทีใหญ่ในวันที่9กรกฎาคมหลังจากนี้แล้วเราจะมาสังเคราะห์แล้วดำเนินการต่อไปในระดับประเทศยังไงคะ ในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยกรอบเนี่ยเราได้รับมาจากทางกรมนภาค2ก็คือกรอบที่ทางคณะสาวความสงบแห่งชาติอยากทราบอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาเรื่องการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะปัญหาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด11ประเด็นซึ่ง11ประเด็นเนี่ยเราก็จะมาที่เป็นประเด็นเนี่ยเราแจกจ่ายไปทุกอำเภอแล้วนะฮะให้ไปเหมือนกับไปสอบถามในระหว่างจัดทำเวทีเนี่ยให้สอบถามปัญหาพี่น้องประชาชนใน11ประเด็นเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงมีความต้องการอะไรนะครับเราก็จะสรุปเบื้องต้นจากอำเภอเพื่อที่จะมาสังเคราะห์ในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ในเวทีใหญ่เนี่ยในการจัดวันที่9เราจะมีการแบ่งกลุ่มทั้ง10เรื่องเนี่ยเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเนี่ยได้มาช่วยกันวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่าข้อเสนอของพี่น้องประชาชนมาผนวกกับในเรื่องของแนวทางข้อระเบียบกฎหมายต่างๆหรือแนวทางที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นๆน่ะเราจะทำอะไรได้บ้างนะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นข้อเสนออาจจะรวมอาจจะก้าวไปถึงการที่ว่าเราควรจะมีโครงการอะไรที่จะทำอย่างเรื่องของการแก้ไขปัญหาพืชผลการผลิตเนี่ยสมมตินะฮะเราควรจะทำอะไรอย่างเช่นการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกหรือการช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอที่จะเสนอต่อไปตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการปฏิรูปอย่างเช่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการปกครองระบบประชาธิปไตยอะไรต่างๆการพัฒนาการปกครองเนี่ยก็จะให้มีการนำเสนอความคิดเห็นไปว่าเราควรจะมีการปรับปรุงอะไรการบริการภาครัฐควรจะปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยฮะที่เราจะนำเสนอเพื่อการปฏิรูปต่อไป แล้วในส่วนของการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดมหาสารคามก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะทั้งรถรับจ้างเรื่องของป่าไม้เรื่องอื่น ๆครับก็ที่คณะสาวความสงบแห่งชาติเนี่ยได้มีประกาศมาหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการจัดความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยซึ่งคือถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะมาทำกันอย่างเต็มที่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาอบายมุขการพนันต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ร่วมกันทำงานอย่างจริงจังทั้งฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ฝ่ายทหารคือกองกำลังรักษาความสงบเนี่ยในการดูแลในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพนันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกด้วยนะก็มีก็เข้มงวดเรื่องการพนันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาวุธสงครามนะฮะมีการตามประกาศให้อาวุธสงครามเรามอบนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าจังหวัดมหาสารคามแทบไม่มีเลยนะเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสงบนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบจัดระเบียบสังคมอย่างเช่นในเรื่องของการจัดระเบียบรถรับจ้างแท็กซี่รถโดยสารนะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการไม่ได้รับความสะดวกโดยเฉพาะการในสถานีขนส่งนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งชาวบ้านนะไม่ได้รับความสะดวกได้รับความสะดวกจากวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ไม่รับผู้โดยสารอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้ประมวลปัญหาต่างๆแล้วก็มากำหนดรูปแบบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยในระยะเร่งด่วนเนี่ยเรา จะใช้พื้นที่ที่บขสเป็นหลักเลยนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจากที่เรานี่การประชุมถึง2ครั้งเนี่ยเราได้กำหนดเป็นประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งในเรื่องของการจัดระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถบริเวณพื้นที่ของสถานีขนส่งเทศบาลนะครับเพราะว่าปัจจุบันเกะกะมากทำให้รถใหญ่เข้าไปไม่สะดวกนะฮะการปรับปรุงสภาพพื้นที่นะครับสภาพพื้นที่เช่นช่องขายตั๋วอะไรต่างๆซึ่งมีแค่ช่องเดียวเนี่ยก็อาจจะปรับมากขึ้นนะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ยินดีทำให้ฟรีเลยนะฮะการปรับเข้าออกอย่างเช่นเกาะที่มันทางเข้าที่แคบอาจจะมีการปรับปรุงให้กว้างขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่บริเวณนั้นที่ดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ก็จะไปจัดให้เข้าที่เข้าทางและอีกส่วนก็คือในเรื่องของการเดินทางรอบๆนั้นถนนรอบนั้นค่อนข้างแคบก็จะจัดเป็นวงแหวนเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราดูอีกทีว่าเป็นวันอังไตเป็นวันเวย์เข้าวันเวย์ออกเพื่อให้เกิดความสะดวกกับรถโดยสารที่จะต้องเข้ามาเพราะรถโดยสารจะต้องเข้ามารับผู้โดยสารที่นั่นไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลนะครับเพราะตอนนี้ระยะระหว่างจังหวัดก็ไปจอดข้างนอกซึ่งก็ไม่ถูกต้องนักแล้วก็มีการคุยกับผู้ประกอบการเขาก็จะพร้อมเข้ามาแต่ว่าก็อยากจะให้จัดพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมกับรถคันใหญ่ที่เข้ามาด้วยเพราะว่าไปจอดข้างนอกก็ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุมีการกีดขวางทางจราจรอะไรมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเร่งรัดแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของแท็กซี่นะครับก็เรียกผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจแล้วไปก็จะคงจะเป็นพูดคุยกับผู้ขับขี่นะฮะผู้ขับขี่แล้วก็ในเรื่องของราคาตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับว่าการประกาศราคาของแท็กซี่เนี่ยเป็นการที่ผ่านมาก็เป็นการประกาศภาพรวมในทั้งประเทศนะฮะเราก็อยากจะเสนอให้ประกาศเฉพาะพื้นที่ตามความเหมาะสมความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อันนี้เราก็มีการพูดคุยแล้วก็จะเสนอทางส่วนกลางเพื่อให้พิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการจัดระเบียบรถโดยสารแท็กซี่เนี่ยทางกองกำลังรักษาความสงบกองพลทหารที่6เนี่ยก็ให้เราเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างในการจัดระเบียบเรื่องนี้เพื่อนำเสนอในระดับกองทัพภาคที่2ต่อไปครับ โดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามเองนะที่ได้ชื่อว่าเป็นสะดืออีสานแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านของรถจากหลายสาขาจากหลายจังหวัดนะคะที่จะต้องเดินทางผ่านเข้ามาก็อาจจะทำให้แออัดบ้างโดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไขนะคะในช่วงท้ายของรายการท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อมาร่วมกันคืนความสุขแล้วก็สร้างความสามัคคีปรองดองบ้างคะ ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าประเทศเรากำลังปรับตัวเข้าจากที่เกิดความขัดแย้งทำความคิดแตกแยกมานานมาปรับตัวให้เรามาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโดยปรับความคิดปรับพฤติกรรมปรับหลายอย่างและเป็นโอกาสที่เราจะได้มาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามให้กับประเทศไทยเราก็คือการความรักความสามัคคีตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานยุทธศาสตร์รู้รักสามัคคีให้คนไทยสร้างความรักสามัคคีปลองดองกันนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาร่วมกันทางจังหวัดก็พยายามที่จะดำเนินการในทุกวิถีทางว่าจะเป็นในเรื่องของนำกีฬานันทนาการวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องการสร้างความรักความสามัคคีลงไปถึงในระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปส่งท้ายรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินด้วยการลำยาวคืนความสุขให้ประเทศไทยโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมซึ่งเมื่องานวันบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูลสร้างศรัทธาคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมก็ได้ไปลำยาวคืนความสุขให้กับประเทศไทยในส่วนของจังหวัดมหาสารคามให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ ครับก็ทางกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ได้ประสานงานกับท่านศิลปินแห่งชาติปอฉลาดน้อยหรือปอฉลาดส่งเสริมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศิลปินหมอลำมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วนะฮะท่านก็ได้ประพันธ์เพลงแล้วก็ได้ขับร้องนะฮะเราก็ได้จะจัดทำเป็นซีดีเพื่อเผยแพร่เป็นลำกลอนคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวอีสานเนี่ยได้ถูกรสชาติ ในการฟังนะครับก็คือเวอร์ชั่นของคนอีสานแท้ๆนะครับซึ่งตรงนี้มีคุณค่าและมีความหมายที่ดีมากนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นแรกนะอาจจะมีเวอร์ชั่นต่อๆไปอีกฮะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ช่วยกันรับฟังนะครับก็จะมีการแจกจ่ายไปทางสถานีวิทยุเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อให้เปิดให้พี่น้องได้รับฟังกันอย่างทั่วถึงครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมกันเผยแพร่รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะไปติดตามบรรยากาศของจังหวัดมุกดาหารจะรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะวันนี้ท่านผู้ว่านพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามดิฉันชนกพรโพธิสารผู้ดำเนินรายการลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ โอ้ยละไทยเอ๋ยไทยเป็นคนไทยบ่ใจเลวมีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวอยู่เหนือเก่าเหนือกระหม่อมเด้อละไทยนายเหลือบัดนี้หักกันเด้อคนไทยอยู่ภาคเหนือหรืออีสานตะวันออกหรือกลางร่วมกันกับภาคใต้แข่งกันไว้ขวสุคนฮักกันไว้ขวสุคนดาไทยเฮาไอ้น เหลือบัดนี้วันที่ชาติเจ้าพระองค์ทานพระลาสาห้องแล้วม้วนประชาทั้งหลายดอกทานห้อยไพ่ต่ออ่องขอด้วยคอยคุมด้วยใจจริงต่อป้าญาตินี่คือความสัญญาวันที่ชาติใหญ่ยังถ้าเชิญพ่อดอกมือไพ่งานพ่วมหอนลูกโซดสวงขึ้นมาสู่มึงสยามห้องแล้วขอเป็นคนผู้เดินมาสิวองไว้บ่อน้ำสะอาดก่อนสิสายน้องเกินแก่ขอดูแลพวกคนภัยบ่อาจให้น้องสายไฟเพื่อเอาคว่ำหักเต๋อหรือบักคว่ำก้าวหน้าภาษาเสือนั้นตาวมาแม่นเสียไว้หรือสิซาปวดร้องหน่อยได้ไหมครับห่วมบาดหมางสิหายไปสิทั่วไทยสยามกูกว้างพอทำตามสัญญาไว้ขอเวลาอีกจักน้อยอีกบ่นานดอกพี่น้องอดใจไว้ดันซอยกันแผ่นดินไทยเฮานี่นั่นสิงามงดกับเคลื่อนมาแล้วขอทำตามสัญญาอย่างสื่อตรงลูกป่าอ่างขอแก้มุ่นประสาเสือจงวางใจอย่าเฝ้าว่ามีศรัทธาให้เสือไว้แผ่นดินนี้อีกบ่นานเคลื่อนพ่วงสุขในพวกท่านในประเทศของตนนี้แล้วพ่วงเสียเคลื่อนพ่วงสุขสู่ประชาชนสู่อามแม่นบาทำงานนี้มันสุดแสนสิเหน็ดเหนื่อยน้องพอดอขอสอชอกันแม่นหูขอทนสู่เพื่อประชาอันตรายก็ต้องกล้าสมเป็นศาสตร์สายทหารเฮาแหลมสวมจิตใจอันช้ำน้ำผู้สุดเนื้อบ่อยอมผ่าอายนี่คือสัญญาแท้ทหารไทยบ่ต้องห่วงบ่ให้ศาสตร์นั้นล้นล่วงเผยเชิญด้วยนั้นมูไพละแล้วไฟลูกซ้อนขึ้นนั้นผู้สุดเถื่อนั้นขอเป็นคนผู้เดินเข้ามาทั้งบ่ให้สายน้องเกิดแก่แอ่งแผ่นดินเฮาสิดีแน่อีกไว้ไว้อีกไกลมองประชาชนสิได้พอความสุขนั้นดอกตาวคืนความสุขเฮาสิได้เฟิ่นคืนกับตาวดอกมหาปวงประชาเจ้าไทยอีกบ่นานเนิ่นสะอาดสามัคคีกันเด้อป้าสมณชนได้ครองครองความปองดองสิเกิดขึ้นสมุบานสิอยู่เย็นขอเวลาจักหน่อยเด้อขอเวลาจักหน่อยเด้อไทยสิเกิดสมานฉันนี้แล ลูรักษามาที่กันดอกทั่วไทยสยามกูกวังหักในหลวงห่วงแผนเทธรณีแผ่นดินยวงลางเคลื่อนความสุขในมวลมวงประเทศไทยพวกพี่น้องนาไว้ไว้นี่แบนบ่อดานเฮาชาวบ้านจงคอยรอเด้อคนไทยไว้นอนลาดหอม ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกกองทัพภาคที่2ระบบ FM 107.25 MHz ค่ายสุรนารีวิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ สัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม ชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู ้วิทยุแห่งประเทศไทย